też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 17 października do 13 listopada. Odbierz kupon i tankuj do 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 17. audycja. Zapraszamy do trójki jeszcze przez dwie godziny. Patrycjusz Wyszga, dobry wieczór. Teraz serwis Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Do Sejmu może trafić kolejny projekt w sprawie szczepionek, tym razem konkurencyjny do tego, który już trafił do Sejmowej Komisji Zdrowia. Nie będzie Narodowego Marszu Niepodległości 11 listopada we Wrocławiu. Dlaczego? O tym za chwilę. Kolejne szczątki znaleziono w piwnicy nuncjatury w Rzymie. Okręgowe izby lekarskie w całej Polsce włączyły się w zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem, który zakłada wprowadzenie jako kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola lub żłobka wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych. Muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Tyle jest potrzebnych, aby zgłosić projekt do Sejmu jako inicjatywa obywatelska. A w Sejmie jest już jeden obywatelski projekt, dotyczy likwidacji obowiązku szczepień. Sejmowa większość nie zgodziła się kilka tygodni temu na odrzucenie go w pierwszym czytaniu i skierowała do komisji, ale wiadomo, że rząd wobec projektu jest sceptyczny. Ostatnie przypadki zachorowań na odrę nie dotyczą już tylko Mazowsza, gdzie zachorowało 18 osób. Najnowsze informacje ma Joanna Stankiewicz. Sytuacja jest pod kontrolą, ale nie należy zapominać, że odra jest wyjątkowo zakaźną chorobą, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska. Są nowe przypadki i liczymy się z tym, że w otoczeniu tych osób mogą być kolejne osoby zakażone. Kolejne ognisko odry pojawiło się na Pomorzu w dużej firmie produkcyjnej w powiecie kwidzyńskim. Zachorowało 4 obywateli Ukrainy. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii dr Iwona Paradowska-Stankiewicz powiedziała, że są to głównie przypadki odry przywleczonej z zagranicy. Innymi to są Ukraińcy, którzy na tej liście rankingowej wyprzedzili również Romów. Nie ma leku, który skutecznie niszczyłby wirusa odry. Przed zachorowaniem chronią szczepienia. Obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze zostały wprowadzone w 1975 roku. Najbardziej narażone na zachorowanie są jeszcze niezaszczepione niemowlęta, dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne oraz osoby dorosłe, które w dzieciństwie nie były szczepione lub nie przechorowały odry. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 20 pocisków z czasów II wojny światowej znaleziono w pobliżu szkoły podstawowej w Tylkowie w Warmińsko-Mazurskie. Ewakuowano 120 uczniów i nauczycieli. Nie wybuchły przypadkowo, znaleźli pracownicy firmy, która podłącza szkołę do internetu. Nie będzie Narodowego Marszu Niepodległości 11 listopada we Wrocławiu. Prezydent Rafał Dudkiewicz nie wydał zgody, bo na jego czele mieli stanąć skazany za zakłócenie porządku publicznego Piotr Rybak i były ksiądz Jacek Miedlar. Jest mowa m.in. o organizatorze tego marszu, który organizował już 7 takich marszy we Wrocławiu. Sam był uczestnikiem także wielu takich zgromadzeń, na których padały hasła ksenofobiczne, nacjonalistyczne. Organizator tego wydarzenia spalił kukłę Żyda na wrocławskim rynku, w miejscu, w którym stoimy. No te przesłanki, włącznie z opinią policji, która stwierdziła, że może być zakłócony porządek publiczny, jeżeli zostanie zorganizowane to wydarzenie, sprawiły, że prezydent wydał decyzję zakazującą organizacji Narodowego Marszu Niepodległości. Tłumaczył rzecznik Urzędu Miejskiego Arkadiusz Filipowski. O decyzji prezydenta został już powiadomiony Sąd Okręgowy. Organizator ma 24 godziny na odwołanie, ale już teraz wiadomo, że zostanie złożone. Bił po głowie i szyi, był agresywny. A prokuratura postawiła policjantowi z koszalińskiej komendy zarzut przekroczenia uprawnień. Mężczyzna został wydalony ze służby. 35-letni Jacek C. miał w czasie interwencji zareagować zbyt agresywnie, mówi prokurator Ryszard Gąsiorowski. Użycie tej pałki nastąpiło w sposób niedopuszczalny. Doszło do zadania uderzeń pałką w głowę i okolice szyi pokrzywdzonego. Powstały obrażenia postaci ran głowy. Doszło także do złamania jednego z żeber. Policjant nie przyznał się do zarzutów, dodał prokurator. Wyjaśnił, że doszło do bardzo wulgarnego zachowania się pokrzywdzonego, który znieważał funkcjonariuszy, zachowywał się agresywnie. Postanowili dokonać jego zatrzymania. Zastosowane wcześniejsze środki przymusu bezpośredniego nie dawały żadnego rezultatu. W związku z tym zdecydował się na użycie pałki, a przez sposób, w jaki zachował się pokrzywdzony, doszło do tego, że te ciosy przypadkowo trafiły w takie okolice ciała pokrzywdzonego. Prokuratura czeka czeka na opinię biegłego w sprawie obrażeń poszkodowanego. Były policjant ma dozór policji, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz opuszczania kraju. Pracował w policji 4 lata. Kolejne szczątki znaleziono w piwnicy nuncjatury w Rzymie, podały włoskie media, powołując się na śledczych. We współpracy z Watykanem włoski wymiar sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Pierwsze szczątki należące prawdopodobnie do dwóch osób znaleziono pod koniec października. Według wstępnych ustaleń są to m.in. kości młodej kobiety o drobnej budowie. A zarówno te odkryte wcześniej, jak i znalezione teraz fragmenty czaszki zostały skierowane do badań DNA. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Informacje sportowe, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów emocje gwarantowane. Znowu zagrają ze sobą Inter z Barceloną i Napoli z Paris Saint-Germain, ale tym razem w Mediolanie i w Neapolu. W Barcelonie Duma Katalonii wygrała 2-0, a w Paryżu było 2-2. A jak dzisiaj szanse drużyn oceniają włoskie media? Włoscy eksperci przyznają, że w meczu w Barcelonie 2 tygodnie temu gospodarze byli o klasę lepsi. Nieco optymizmu czerpią ze świetnej postawy Interu w meczach ligowych. Trener Spalletti powiedział przed dzisiejszym meczem: to dla nas szansa przekonania się, czy możemy grać jak równy z równym z każdym rywalem. Natomiast trener Napoli, Carlo Ancelotti, przed meczem z PSG jest umiarkowanym optymistą. Zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed trudnym zadaniem, ale wiemy, co mamy robić. Atmosfera jest znakomita w ekipie i pośród kibiców. Jesteśmy naładowani energią. Pytany o szansę na zwycięstwo powiedział, że jest możliwe, pod warunkiem, że Napoli pokaże na boisku coś nadzwyczajnego. Wszystko wskazuje na to, że Arkadiusz Milik usiądzie na ławce, a Ancelotti dziś dokona wyboru między Piotrem Zielińskim a Mario Ruim. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Początek meczów o 21:00. O tej samej porze rozpoczną się inne ciekawie zapowiadające się spotkania. W Madrycie choćby, gdzie Atletico zagra z Borussią Dortmund, oraz w Londynie, gdzie Tottenham zmierzy się z PSV. Wcześniej o 18:55 zagrają Crvena Zvezda Belgrad z Liverpoolem oraz Monaco z Brugią. Wczoraj powołania do piłkarzy wysłał selekcjoner Jerzy Brzęczek. Dzisiaj uczynił to trener reprezentacji młodzieżowej, która zagra w barażach o Mistrzostwa Europy. W kadrze Czesława Michniewicza są piłkarze, którzy spokojnie mogliby stanowić o sile reprezentacji seniorskiej. To m.in. Dawid Kownacki z Sampdorii, Sebastian Szymański z Legii Warszawa czy Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze. Młodzi Polacy pierwsze spotkanie zagrają z Portugalią 16 listopada w Zabrzu. 4 dni później rewanż na wyjeździe. Zwycięzca 2 meczu pojedzie na Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane we Włoszech i w San Marino. Piłkarze grają już na pełnych obrotach. Do nowego sezonu przygotowuje się reprezentacja biegaczy narciarskich. Polacy dzisiaj wyruszyli na zgrupowanie do Szwecji, gdzie będą szlifować formę. Będzie też okazja, by porównać umiejętności na tle innych biegaczy, mówi lider polskiego zespołu Maciej Staręga. Tam będzie cała kadra szwedzka, która będzie się kwalifikować też na Puchar Świata. Myślę, że będą jacyś Rosjanie, Norwegowie, zawsze byli Japończycy, Czesi, więc no, będzie też duże grono dobrych, mocnych zawodników, z którymi będzie można się sprawdzić, przetrzeć. A Puchar Świata rozpocznie się 24 listopada w Finlandii. Żużlowcy na początek sezonu poczekają jeszcze do wiosny, ale zawodnicy szukają nowych klubów, podpisują kontrakty. Dziś z Betardem Spartą Wrocław związał się Jakub Jamruk, który przeszedł z Unitarnów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe, jedynie na północy kraju okresami umiarkowane i duże. Nad ranem na północnym wschodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 12 na Suwalszczyźnie do 19 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polski superszpieg dostaje się na berlińskie salony i wykrada tajne plany wojenne. Genialni polscy matematycy łamią szyfry enigmy. Wywiad II RP zmaga się ze służbami III Rzeszy i Związku Sowieckiego. O tym w najbliższym programie Historia jak z książki. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj kilka minut po godzinie 22. Marek Strzemecki. Stałe, ulubione pozycje audycji też będą. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Teraz w Mediamarkt.

Paula i Karol w programie trzecim Polskiego Radia, prawie 16 minut po 17. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Palenie jest szkodliwe. No i chyba nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Jednak tylko palacze wiedzą, jak trudno rzucić ten nałóg. Na szczęście nie trzeba tego robić zupełnie samodzielnie. Można na przykład skonsultować się z poradnią pomocy palącym, do czego zresztą zachęca psycholog Magdalena Cedzyńska. Rzucenie palenia jest trudne, na szczęście możliwe. Mamy na to wiele dowodów. Z punktu widzenia prawa to nie jest narkotyk, ale z punktu widzenia biologii i chemii to jest narkotyk. Powoduje objawy odstawienia, zmienia liczbę receptorów w mózgu, uzależnia. To jest klasyczny narkotyk nikotyna. Przede wszystkim to ja chcę pani pogratulować. Pani się udało. To znaczy, że można. Czy to był ten pierwszy raz? Nie. Rzucania? Rzucałam palenie już niezliczoną ilość razy. Miałam dłuższe, krótsze przerwy w paleniu. Pani Marta wygrała walkę z nałogiem. Najdłuższa chyba była 4-letnia, po czym znowu zaczęłam palić. Tak jak z alkoholem, jeżeli się już rzuci ani kieliszek jeden, ani jeden papieros, to się do końca życia już jest palaczem. U mnie jest zero-jedynkowo, albo palę, albo nie palę, nie ma żadnych półśrodków. Straszenie przynosi mniejsze efekty. Bardziej chciałabym, żeby wszyscy, którzy robią sobie źle, żeby im dodać odwagi, żeby zaczęli robić dobrze. Straszenie jest jedną z najgorszych form przekonywania pacjenta. Internista, pulmonolog, doktor nauk medycznych Paweł Kuca. Pacjentów trzeba przekonywać do tego, że mogą zmienić dużo w swoim życiu. 100 lat temu rak płuca to była choroba rzadka, bo i moda na palenie nie była tak rozpowszechniona. Któregoś dnia stwierdziłam, że już po prostu więcej nie chcę. Ja już mam dosyć, ja nie chcę, brzydko powiem, śmierdzieć przy dzieciach. Zgłosiłam się tutaj do poradni pomocy palącym. Otrzymałam tak naprawdę wsparcie dwutorowe. Miałam spotkanie z panią psycholog, która w bardzo fajny sposób przerobiła ze mną tak naprawdę kwestię tego, czemu ja palę i czemu ja nie chcę palić. Jak sobie to ułatwić, no bo to jest bardzo trudna decyzja. Plus dostałam również środki farmakologiczne, które na mnie podziałały fantastycznie. Na obecnie zaczynam 4. rok, teraz bez palenia. No. Mój mąż też rzucił palenie. Tragizm związany z rakiem płuca polega na tym, że objawy w tej chorobie zwykle występują, jak choroba jest bardzo zaawansowana. Teraz mamy metodę, to jest niskodawkowa tomografia komputerowa. Za pomocą tej metody możemy we wczesnych etapach znaleźć raka płuca takiego, który poddaje się leczeniu operacyjnemu. Trudno jest namówić pacjenta na wykonanie badania, które ma wykluczyć lub potwierdzić istnienie śmiertelnej choroby. Jeżeli jeszcze nie ma objawów, jeżeli czuje się dobrze. Chociaż pali, chociaż był narażony na to palenie długo, więc w tych programach przesiewowych stosowane są bardzo różne metody przekonania pacjenta do tego, żeby takie badanie zrobił. Czy takie wczesne wykrycie, no ja wiem, że to każdy przypadek jest inny, ale zwiększa szanse na w ogóle wyzdrowienie? Wczesne wykrycie daje szansę pełnego wyzdrowienia pacjenta. Tak. Ale niekiedy to jest drobnokomórkowy. Niestety rak drobnokomórkowy płuc najczęściej wykrywany jest w zaawansowanej postaci. A gdyby ktoś zdecydował się po naszej rozmowie, ma jakąś szansę przeprowadzić takie badanie? Zapraszam do kontaktu z naszym szpitalem. Chcielibyśmy bardzo uruchomić taką szybką ścieżkę możliwości badań. Myślę, że jesteśmy w stanie podołać takiemu zadaniu jak wczesne wykrywanie raka płuca w Polsce. Mam zadanie. Rzucam i już bezpowrotnie. I nie wytrzymam po tygodniu, po miesiącu. I ten jeden spowoduje, że pomyślę, nie udało mi się, koniec, wracam do palenia, prawda? Może być taki mechanizm. Dokładnie, dlatego teraz na przykład też mówimy o tym, że ktoś rzuca palenie i tam zapali raz czy dwa, to mówimy, że to jest wpadka. Nie mówimy, że to jest porażka, tylko to jest wpadka. Ale to nie znaczy, że mam się poddać. Warto sobie uzmysłowić, jakie są te przekonania usprawiedliwiające. A ten jeden mnie zaszkodzi, a to od jutra. Można dostać, jak się rzuca palenie, ma się masywne objawy odstawienia zwolnienie lekarskie, bo to ma swój numer statystyczny, tak jak każda choroba. I to jest bardzo silne uzależnienie. O tym, że warto walczyć z nałogiem, przekonywała Ewa Dudzińska. No i warto przynajmniej tę jedną rzecz z tego materiału zapamiętać, za co Ewie bardzo serdecznie dziękujemy, że jeśli mają Państwo kłopot z rzuceniem, z rozstaniem się z tym nałogiem, to proszę spróbować sięgnąć po pomoc, bo nie trzeba robić tego samodzielnie. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. To już 20 minut po 17 w programie Trzecim Polskiego Radia. Państwo znają te dźwięki, to Mark Knopfler, zapowiedź nowej płyty, jeśli dobrze pamiętam, premiera całego krążka 16 listopada. Good news, a za chwilę w programie trzecim, o, nie zabraknie tematyki międzynarodowej. Przyjrzymy się, co dokładnie dzieje się na scenie politycznej we Francuskiej Republice. To za moment. Designer blinds above LA frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit tab by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stone, warm in there like bread. What's not to like out here with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 012. Yeah. You wanna know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to, this cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. W studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, był już taki moment, kiedy się bardzo dużo mówiło o popularności Marine Le Pen i ruchu, któremu przewodziła. Spodziewaliśmy się nawet niezłego wyniku w wyborach. Potem Emmanuel Macron zwyciężył ostatecznie, ale teraz znowu mówimy o powodzeniu, przynajmniej w sondażach jak na razie, prawda? Tak, Emmanuel Macron liczył na powtórkę tego, co się wydarzyło na scenie krajowej, na scenie europejskiej, że również jego partia La République en Marche odniesie sukces w wyborach europejskich, ale jeśli wierzyć sondażom, wcale tak może nie być. I o tym teraz w programie trzecim, 23 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu gość dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy o Francji, bo Francja w taki dość ciekawy sposób przedstawia ten spór między zwolennikami i przeciwnikami głębszej integracji europejskiej. Tam widać to jak na dłoni. I jeśli wierzyć sondażom, ostatniemu sondażowi IFOP, jeśli wybory europejskie odbywałyby się teraz, partia Marine Le Pen, to Zgromadzenie Narodowe, czyli taki nieco odnowiony Front Narodowy, mógłby liczyć na 21% głosów, o 2% więcej niż partia prezydenta Emmanuela Macrona. Na trzecim miejscu są Republikanie, na czwartym skrajna lewica. W tych wyborach poprzednich, w 2014 roku, Front Narodowy ówczesny triumfował. Czy teraz będzie podobnie? Myślę, że wszystko jest jeszcze możliwe, bo teraz głosujący poddani są emocjom w ostatnim momencie i naprawdę ciężko powiedzieć, no w maju będą wybory europejskie, co się jeszcze do tego maja zdarzy. Ale myślę, że warto zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście jakby retoryka, patrząc na Francję, taka bardzo entuzjastyczna, pozytywna, taka proeuropejska, ona być może się już wyczerpała. I trzeba zaproponować coś innego. Z bardzo prostego powodu. Ten, kto to mówił, teraz jest prezydentem. On rządzi, w związku z tym ludzie rozliczają go z tego, co widzą. I codzienność dla Francuzów nie zmieniła się. Nadal... Ale nawet on przyjął taką retorykę negatywną. Znaczy on też mówi o pewnym strachu. On też niejako, jak mówią jego krytycy, straszy przed powrotem lat 30. On mówi, że to, co się teraz dzieje, przypomina mu to, co się działo w latach 30. Z drugiej strony Marine Le Pen i jej partia również mówią o strachu, tym razem przed migrantami. Czy to jest taka strategia na te wybory? Ja myślę, że strach jest w ogóle dzisiaj ulubioną strategią polityków i wszyscy przed czymś straszą. Tylko każdy ma swoje propozycje, gdzie tu jest to największe zagrożenie. I akurat w przypadku Francji myślę, że ludzie rzeczywiście boją się nie samych migrantów może, ale skutków tej nadmiernej z ich punktu widzenia migracji, ponieważ mają wrażenie, że im się życie nie polepsza, tylko pogorsza. Więcej pracować specjalnie się im nie chce, w związku z tym jakby nie chcą zaburzenia systemu społecznego we Francji wybitnie rozbudowanego. A jednocześnie nie podoba im się, że tak dużo jest osób bezrobotnych, którym się wypłaca zasiłki po prostu, bo to obciąża francuską kasę. No i dodatkowo teraz Macrona rozliczają już z rządzenia, więc to jest o tyle plus na koszt Marine Le Pen, że ona nie rządzi. W związku z tym zawsze łatwiej jest po stronie być opozycji i krytykować, bo Macron już dzisiaj nie jest w tej samej roli, jaką miał kiedy En Marche wygrało, bo on wtedy spozycjonował się również jako osoba nowa w polityce, która ma tą nową jakość dopiero wnieść. Dzisiaj już Francuzi wiedzą, że trochę było dobrego. Za część rzeczy Francuzi chyba szanują Macrona, w sensie no, jakiegoś odbudowania trochę prestiżu Francji w takiej skali międzynarodowej. Natomiast no niestety na co dzień na ich lokalnym podwórku Francja nadal jest krajem niezwykle obciążonym. To jest trochę taki chory z gospodarczego punktu widzenia człowiek Europy. Przerosły ich te wszystkie obciążenia społeczne i myślę, że będzie bardzo trudno każdemu, nie tylko Macronowi, coś z tym zrobić. Teraz to jest jakby jeden profil tej sytuacji. Drugi jest taki, ciekawe, żeby zauważyć, że pomimo tych strachów, o których pani redaktor powiedziała, też wzajemnie obie strony tego sporu biorą od siebie. Bo na przykład Marine Le Pen dzisiaj wycofuje się, już nie mówi, że jest antyeuropejska. Ona już nie woła do tego, żeby Francję wyprowadzić. Wręcz Macrona oskarża o to, że chce zniszczyć Europę. No właśnie. Czyli gdzieś ktoś wyciągnął wnioski, że być może tak daleko posunięty argument właśnie spowodował, że ona przegrała. Czyli jakby dziś nie tyle populiści zaczynają mówić o tym, że robią kolejne exity. Patrzymy też i na nasze podwórko. No w ogóle exit nie jest przedmiotem rozmowy. Ale mają inną strategię. Mówią, no dobra, to Unia jest Unią, ale my nie chcemy takiej Unii. I na przykład Front Narodowy mówi o tym, żeby wrócić do Europy Narodów. Tylko takiej Europy chce. I oczywiście jak się popatrzy na ich postulaty, to są postulaty radykalne. Czy to jest wywrócenie do góry nogami tej Unii, którą mamy. Na przykład zlikwidowanie Komisji Europejskiej w ogóle, tak? No bo to jest takie ciało, które jest najbardziej symbolem tych regulacji, tego takiego rządzenia, zarządzania z punktu widzenia Francji mało akceptowalnego, bo takiego wspólnego. A tutaj nawet Macron próbuje no, mocno te interesy francuskie wewnątrz Unii Europejskiej włożyć tak, w ten projekt. Retoryka w polityce jest bardzo ważna, ale też ważna jest zdolność do budowania sojuszy. I tutaj zarówno dla Marine Le Pen, jak i dla Emmanuela Macrona ta zdolność do budowania sojuszy będzie bardzo ważna. On szuka sojuszników między innymi wśród liberałów w frakcji ALDE Giefer-Hofstadta, ale nie tylko. On mówi również o tym, że chce niejako przyciągnąć do siebie część HD, część socjalistów i zbudować taki wielki front przeciwko tym, których nazywa nacjonalistami czy też populistami. Jakie ma na to szanse? Ja myślę, że duże szanse są na to, żeby przestawić trochę wektory w polityce europejskiej i też na poziomie narodowym to widać, że te tradycyjne podziały na lewicę i prawicę, one się w jakimś sensie już wyczerpały. I to widać też w narracji, że duża część partii mainstreamowych bierze trochę retoryki od ugrupowań skrajnych, żeby się utrzymać u władzy albo żeby wybory wygrać, co widać chociażby na przykładzie Austrii czy Holandii. Obaj ci kandydaci, którzy wygrali wybory, to funkcjonują w partii, które rządziły w tych krajach i są mainstreamowe, ale ich retoryka, żeby wygrać wybory, już nie była umiarkowana. To była retoryka radykalna. To była retoryka wzięta od populistów, na przykład w temacie migracji. Z kolei nowe osoby typu Macron szukają jakichś projektów politycznych, które byłyby poza tą strukturą podziałów na mainstreamowe partie, bo oni się w nich już nie mieszczą. Czyli co zrobił Macron? Wyszedł z socjalistów i założył własne ugrupowanie. Z jego punktu widzenia to jest oczywiście teraz pytanie, jaki ono ma profil. Bo tak naprawdę jest to zlepek ludzi o bardzo różnych przekonaniach. Centrum, lewica, prawica. Pytanie, czy znajdą wspólny mianownik. No i można, idąc dalej, powiedzieć, dobrze, to teraz w związku z tym tworzymy powoli jakiś nowy polityczny układ, że to są już ugrupowania, które się zaczynają dzielić inaczej. Tak naprawdę dzisiaj mamy fundamentalny podział pomiędzy tą, nazwijmy to, Europą Macrona, a więc takimi politykami, którzy widzą siebie po tej stronie takiej, jakbyśmy powiedzieli, progresywnej, cokolwiek to oznacza, czyli do przodu. No mówi się ten podział na postępowców i nacjonalistów, czy też populistów. I Europa właśnie tego Orbana, czyli ci, co bardziej chcą jednak zachowania pewnych wartości, są bardziej konserwatywni, ale to też nie jest taka klasyczna prawica. My w ogóle mamy problemy dzisiaj z definiowaniem, czym są jakie partie. Nawet na polskim podwórku, no jakbyśmy dzisiaj na przykład określili PSL, albo nawet Prawo i Sprawiedliwość pod kątem prawica, lewica, no centrum. Właśnie, wydaje się, że ten podział na postępowców i populistów nie do końca odzwierciedla też podziały, jakie są w Europie. Do tego tematu na pewno też będziemy wracać. Dziękuję bardzo serdecznie. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Magdalena Skajewska, bardzo dziękujemy. 17.30 na zegarach. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Do policjantów o to, aby nie pozwolili na destabilizację służby i zagrożenie bezpieczeństwa, zaapelował minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Policjanci, zwłaszcza z regionu Łodzi i Podlasia, biorą zwolnienia lekarskie. Krzysztof Balcer z NSZZ Policjantów w Łodzi twierdzi, że nie ma to związku z trwającym od czerwca protestem w policji. Minister Brudziński przypomniał, że zaproponował mundurowym podwyżki w wysokości 309 zł od 1 stycznia i 250 zł od 1 lipca przyszłego roku, a także 100% płatnych nadgodzin. Ordynator szpitala w Nysie w województwie opolskim złapany na pracy po alkoholu. Sprawę bada prokuratura. W poniedziałek policjanci dostali wezwanie do szpitala. Przyjechali na miejsce i okazało się, że mężczyzna miał prawie 0,4 promila alkoholu. Śledczy sprawdzają, czy lekarz naraził pacjentów na niebezpieczeństwo. Dyrektor szpitala, dr Norbert Krajczy, powiedział, że jest zbyt wcześnie, żeby stawiać jednoznaczne oceny. Niesprzyjająca pogoda może osłabić frekwencję w wyborach do amerykańskiego kongresu. Silne burze przeszły w nocy oraz nad ranem przez niektóre stany południa, a na wybrzeżu atlantyckim pada i wieje silny wiatr. Za oceanem trwają tak zwane wybory środka kadencji. Walka toczy się o wszystkie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów i 35 miejsc w Senacie, a przy okazji także o 36 gubernatorów stanowych. Eksperci początkowo spodziewali się bardzo wysokiej frekwencji. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Olej napędowy bije rekordy i jest najdroższy od ponad 4 lat. Dziś jest o 19 groszy droższy od benzyny, a różnica ma się jeszcze pogłębić. Dlaczego? Mamy z reguły na przełomie lata jesieni do czynienia z sytuacją, kiedy w części rafinerii są przestoje remontowe. Zaczynamy produkować więcej oleju napędowego i lekkiego oleju przeznaczonego do celów grzewczych. Wyjaśnia Urszula Cieślak, analityk biura maklerskiego Reflex. Teraz za litr oleju napędowego trzeba zapłacić średnio 5,24, a za litr benzyny bezołowiowej 95, 5 zł i 8 groszy. W tym tygodniu cena benzyny ma spaść średnio o 5 groszy. Iran apeluje do Europy, by przeciwstawiła się przywróconym przez Stany Zjednoczone sankcjom. Na amerykańskiej czarnej liście jest ponad 700 irańskich podmiotów. Irański wiceminister spraw zagranicznych Mohammad Kazem Sadjapur wezwał do mocniejszych niż dotąd działań, by przeciwstawić się amerykańskim sankcjom i podkreślał, że Stany Zjednoczone chcą poniżyć Iran. Iran nie jest obiektem, który może być rozgrywany przez administrację Trumpa czy jego sojuszników w Zatoce Perskiej. Iran jest pełnoprawnym aktorem ze świadomością własnej siły. Amerykański prezydent Donald Trump uważa, że Iran stoi za destabilizacją Bliskiego Wschodu i próbuje zwiększyć wpływy w regionie. Turecki prezydent

Przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Informacje z rynku motoryzacyjnego. Czy wyprzedaże staną pod znakiem zapytania? Według naszych źródeł wiele marek może mieć duży problem z dostępnością samochodów, a jest to spowodowane zmianami w standardzie pomiarów spalania i emisji CO2. Są jednak niezawodni producenci, którzy nie mają tego problemu. Na przykład Toyota, która od 20 lat jest liderem innowacji w dziedzinie napędów, w tym napędów hybrydowych. Dzięki temu w każdym salonie Toyoty czeka na Państwa gama samochodów dostępnych od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 21 minut do 18. Teraz ważny temat, który być może obserwują Państwo na własnej skórze, we własnej okolicy od pewnego czasu. Coraz więcej policjantów w całym kraju, między innymi w Wielkopolsce, bierze zwolnienia lekarskie. Nieoficjalnie mówi się, że to forma protestu i odpowiedź na niezadowalające efekty rozmów z rządem na temat podwyżek i powrotu do dawnego systemu emerytalnego. Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zaapelował dziś do policjantów, by nie narażali bezpieczeństwa Polaków. O to, czy może dojść do destabilizacji pracy komisariatów, pytamy inspektora Andrzeja Borowiaka z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Aktualnie w całym naszym garnizonie wielkopolskim na 8,5 tysiąca policjantów 1625 jest na zwolnieniach lekarskich, przy czym są to zwolnienia, które zostały przez tych policjantów złożone wcześniej, są to jakieś długotrwałe choroby i takie aktualne, które wpłynęły w ostatnich dniach. Oficjalnie nikt nie przyznaje, że masowe przechodzenie policjantów na L4 to element protestu. Podinspektor Andrzej Szary, przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego. Czy w wielkopolskiej policji i policji w ogóle jakaś epidemia panuje, że tyle jest tych zwolnień lekarskich, czy to jest jakiś nieoficjalny element protestu policjantów? Są to oddolne działania funkcjonariuszy policji, którzy wskutek przemęczenia, stresu i frustracji postanowili zadbać o swoje zdrowie i udali się do lekarza i przebywają na zwolnieniach krótkich lub dłuższych. Tymczasem w niektórych komendach, jeśli wierzyć nieoficjalnym informacjom przekazywanym między sobą przez policjantów, nieobecni są na przykład wszyscy policjanci z drogówki czy ogniw patrolowo-interwencyjnych. Funkcjonariusze, którzy są akurat w pracy, są więc przesuwani tam, gdzie są najbardziej potrzebni. Jeżeli chodzi o absencje chorobowe, jest to oczywiście naturalny czynnik, który się pojawia teraz w okresie jesiennym i zimowym. Oczywiście także zdajemy sobie z tego sprawę, że policjanci od pewnego czasu są w trakcie pewnego rodzaju protestu, który dotyczy ich żądań odnośnie niskich płac, podwyżek. Nikomu nie planujemy zwolnienia lekarskiego, nikogo na nie nie wysyłamy i nie będziemy tego czynić. Mamy też informację, że w poszczególnych jednostkach ta absencja chorobowa kształtuje się mniej więcej od 10 do 35%. Na razie nie mamy informacji takiej, żeby nie wyjechały żadne patrole na interwencję czy też na obsługę zdarzeń drogowych. Protest policjantów jednak cały czas trwa. Drogówka na przykład częściej poucza. Policjanci bardziej przykładają się też do wypełniania dokumentów, co skraca czas pracy w terenie. Teraz policjanci wchodzą w kolejny etap protestu. Będą rezygnować z używania w pracy prywatnych komórek. To jest akurat element akcji protestacyjnej. Zasięgnęliśmy opinii prawnej, z której jednoznacznie wynika, że używanie telefonów prywatnych do wykonywania czynności służbowych, a tak się dzieje w pionach operacyjnych, kryminalnych, często również prewencyjnych, jest niezgodne z prawem. Ze słów Andrzeja Szarego wynika, że może to sporo namieszać w pracy policjantów, bo generalnie rzecz biorąc, służbowych komórek w tej służbie mundurowej prawie nie ma. Nieoficjalnie wiadomo, że kolejna fala zwolnień może się pojawić przed 11 i 12 listopada, czyli wtedy, gdy ruch na drogach będzie większy niż zwykle zwolnień lekarskich oczywiście. A sytuację w wielkopolskich komisariatach sprawdzał Michał Jędrkowiak z Radia Poznań. W programie trzecim Polskiego Radia 18 minut do 18, już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Planet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry, właściwie dobry wieczór, mówię z Warszawy, a goście są w Brukseli, posłowie do Parlamentu Europejskiego, profesor Bogusław Liberacki, SLD. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu i chcę podkreślić, że w Brukseli słońce zachodzi prawie o godzinę później niż w Warszawie, czyli jeszcze jest widniej. A ja jeszcze podkreślę, że pan jest wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a poza tym jest jeszcze Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dobry wieczór. W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski proponuję panom nieco inną niż zwykle rozmowę. Dobrze? Dobrze, bo się zgodzili panowie wcześniej. Mianowicie poproszę o refleksję o tym, jaka jest dzisiaj ta nasza niepodległość w związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Wstąpiliśmy do Unii oraz wcześniej do NATO, by tę ograniczoną w PRL-u, a potem mozolnie budowaną niepodległość umocnić, by uniezależnić się od wpływów Rosji. I czy ten stan, zdaniem panów, trwa? Czy dzięki Unii niepodległość Polski jest mocna i niezagrożona? To jest bardzo trudne pytanie, bo trzeba dwie rzeczy odróżnić. Niepodległość od suwerenności. Obydwie są formułowane gdzieś tam w XVI, XVII wieku, te dwa pojęcia. Niepodległość jest wtedy, jeżeli dane państwo, które gromadzi, ma określony aparat, jest uznawane przez inne, czyli jest podmiotem prawa międzynarodowego i ma swojego suwerena. Kiedyś to był Bóg i władca, dzisiaj to jest suweren, czyli naród, który bierze udział w demokratycznym wyłanianiu władz. I wolałbym mówić raczej o suwerenności, a nie o niepodległości, bo sądzę, że ta niepodległość od 100 lat w Polsce przecież po odzyskaniu tej po 223-letniej niewoli jednak następowała. I była z lepszym czy gorszym skutkiem. Polska była niepodległa poza tym okresem II wojny światowej i generalnie tej niepodległości nikt nie podważał. Inna sprawa, pewnie tu się zgodzi ze mną pan poseł Suwerecki, bo z suwerennością, ale to już jest pewnie na dalszą rozmowę. Dobrze, to mówmy o suwerenności, ale jeszcze przypomnijmy, że no to nie było takie stulecie pełne, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, oprócz okresu PRL-u, gdzie suwerenność była mocno ograniczona, no to jeszcze były te mroczne lata okupacji, gdzie w ogóle nie można mówić, oprócz tam tego, że było państwo, że było państwo podziemne, ale to już jest zupełnie inna historia. Proszę bardzo, pan profesor Liberacki. Jesteśmy niepodlegli i suwerenni. Nie wiem, czy możemy na potrzeby tej dyskusji używać tego pojęcia zamiennie, czy nie. To nie jest dokładnie zamiennie. Ja muszę przyznać, że tak dosyć długo oddychałem głęboko po tym, co usłyszałem od mojego zacnego rozmówcy, który twierdzi, że Polska jest niepodległa od 100 lat i tutaj, no z wyjątkiem niemieckiej okupacji, tutaj się całkowicie zgadzamy. Ta niepodległość i suwerenność są to dwa pojęcia, które są sobie bardzo bliskie, bo nie może być państwem suwerennym państwo, które nie jest niepodległe. I może być państwo niepodległe w jakimś stopniu ograniczonym, z ograniczoną suwerennością, ale niezupełnie pozbawione suwerenności. Co tu jest ważne dla mnie z mojego punktu widzenia przy niepodległości? Bezpieczne granice, sojusze militarne, sojusze polityczne i ekonomiczne, nieskłócone społeczeństwo i nieskłócona klasa polityczna. I my w tym momencie jesteśmy w takim, tak powiem, trochę niebezpiecznej sytuacji, bo tak, patrząc historycznie, kiedy my traciliśmy niepodległość? Przepraszam, że się wtrącę. To był kolejny etap, najpierw traciliśmy suwerenność. Panie profesorze, czyli nie tylko wpisujemy tam naszą rozmowę w historię naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ale także w nasze cechy narodowe, czyli nie wiem, swarliwość, skłonność do niezgody? Zawsze trzeba patrzeć na wszystkie czynniki razem. Unia Europejska jest tą organizacją, która powoduje, iż jest gwarantem w jakimś stopniu naszej niepodległości. Silna Unia, silna Polska w Unii to jest ochrona naszych granic, to jest ochrona naszych interesów ekonomicznych, to jest także nadzieja Polaków i uzasadniona najlepsze życie, spokojne życie. To jest postępowanie zgodnie z zasadą nie bądź osamotniony, nie produkuj sobie wrogów w najbliższym sąsiedztwie, czyli silniejsza pozycja Polski w Unii Europejskiej i silniejsza pozycja Unii Europejskiej w świecie, to oznacza więcej niepodległości i perspektywicznie trwałej niepodległości dla Polski. Suwerenność. Część swojej suwerenności każde państwo członkowskie deleguje na instytucje europejskie. I to była nasza suwerenna decyzja w 2003 roku, kiedy społeczeństwo nasze w wyniku referendum mówiło, chcemy Ja chcę zapytać od razu w tym momencie, bo to jest dobry moment, czy ciągle jest to ta sama część, na którą zgodziliśmy się, na którą wyrazili zgodę ci Polacy, którzy powiedzieli tak w referendum. Pewnie formalnie tak, ale praktycznie, czy to jest ta sama część suwerenności? Pani, ja bym chciał się nie zgodzić z panem profesorem, chociaż z profesorami trudno się jest nie zgadzać, ponieważ niepodległość jest również Korea Północna, mimo iż nie jest w Unii Europejskiej, a to dziwne. Bo wynikało z tej wypowiedzi pana profesora, że tylko Unia Europejska gwarantuje na niepodległość. Nie, ona po prostu umacnia naszą niepodległość albo czyni ją bardziej bezpieczną. Natomiast co do suwerenności, to mieliśmy różne w okresach swoich tych 100 lat dzieje, gdzie w czasach słusznie minionych, czyli w czasach stalinowskich była bardzo ograniczona suwerenność. Potem była ona zmniejszona. Dzisiaj... Czy ograniczenie było zmniejszone? Potem były zmniejszone te ograniczenia. Dzisiaj oczywiście ta suwerenność nie jest pełna, ale generalnie nowoczesnego państwa w pełni suwerennego poza mocarstwami, takimi jak Stany Zjednoczone być może, jak Chiny być może, to ja specjalnie nie widzę. Każda z tych państw, część tej suwerenności w jakiś sposób oddaje, chociażby podpisują różnego rodzaju traktaty i to są i traktaty dobrze, ale przyjrzyjmy się tej obecności. Panowie, ale przyjrzyjmy się naszej obecności nie zgadzaliśmy, w Unii. Bo nasze wrażenie, że się zgadzaliśmy. Panowie. Ja nie widzę po prostu powodu, żeby Polskę poza Unią Europejską uznawać, że ona straci niepodległość. To nieprawda. Nie, dobrze, ale będzie to zagrożona niepodległość bardzo szybko. Ale ja pytałam o to, czy nasze ograniczenie suwerenności jest takie samo, jak w momencie, kiedy weszliśmy do Unii. Czy coś się zmieniło, chociaż formalnie być może się nie zmieniło. Moim zdaniem nawet nasz poziom suwerenności jest wzmocniony, bo jeżeli się okaże, że w strukturach europejskich, w instytucjach europejskich mieliśmy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, mieliśmy i mamy wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, mamy przewodniczącego Rady Europejskiej, to znaczy, że nasza podmiotowość, a to się wiąże z suwerennością, się nie zmniejsza, wręcz odwrotnie. Natomiast traktat czyli silniejsza lizboński... pozycja to jest większa suwerenność według pana. Nie, to są lepsze stanowiska w Parlamencie Europejskim. Ale absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie, i to jest także postrzeganie Polski, to jest więcej swobody i uważam, że to i tak to należy dostrzegać. Natomiast pamiętajmy, że Unia nie jest strukturą skostniałą. Reguły, wartości, traktat, tak, on trwa, ale wiemy, że ten traktat powstał jako wynik kompromisu. Natomiast moment, sytuacje obecne, wyzwania, cele, które mamy w tej chwili, problemy, które rozwiązujemy, one się zmieniały, ewoluowały i będą ewoluować. Chociażby nowe wieloletnie ramy finansowe znów będą inne niż te ramy finansowe dotychczasowe. Także z tego punktu widzenia, jeżeli wszystkie państwa członkowskie i każde z państw członkowskich w podobnym stopniu przekazuje swoje suwerenności na rzecz instytucji europejskich, tak długo uważam, nasza suwerenność nie jest zagrożona. Ale właśnie, to ja się na rzecz... nie zgadzam, bo myśmy nie wstępowali do tej samej Unii, jaka dzisiaj jest. Panowie, ale właśnie. Ta Unia się zmieniła na skutek traktatu lizbońskiego. Chciałam zapytać. Musimy jeszcze wiedzieć jedno, że te traktaty lizbońskie wcale tak bezboleśnie nie wchodziły. Chyba słyszymy, nie. Słyszymy. A no właśnie, bo myślałam, że już nie słyszy. A kto te traktaty podpisywał w imieniu Polski? Dobrze, my ale panią słyszymy i proszę pozwolić, że ja zadam to pytanie, bo pan powiedział, że na rzecz instytucji europejskich, ale czy to nie jest tak, że my nie tracimy, my, inne kraje europejskie, nie wiem czy wszystkie, nie tracimy części, czy też nie zrzekamy się części tej suwerenności na rzecz innych, silniejszych krajów europejskich i biurokracji europejskiej, a nie na rzecz wspólnoty reprezentowanej przez instytucje europejskie. Jak to wygląda w praktyce? Pani uderzyła właśnie w same sedno tego problemu. Traktat Lizboński wszedł i uporządkował wiele różnych rzeczy. Oczywiście po pierwszych próbach wprowadzenia były referenda, które miały vox populi, vox dei go zatwierdzić i po porażkach w Irlandii i w Holandii okazało się, że coś jest nie tak. Tak, podpisaliśmy traktaty. Ten traktat jest oczywiście podstawą istnienia Unii Europejskiej dzisiaj, gdzie literalnie zrzekliśmy się części suwerenności na rzecz wspólnoty Unii Europejskiej. I ja bym bardzo przestrzegał, żeby to było to same z biurokracją, bo to nie jest biurokracja. To nie jest również komisja, bo komisja jest pewnym administratorem wykonawczym, organem, który w Unii działa. I tam ta suwerenność jest już inaczej definiowana. Czy ta suwerenność polska, czy suwerenność niemiecka jest inna? No, wydawałoby się, że teoretycznie nie, bo obowiązują nas te same dyrektywy, te same rozporządzenia, które działają wprost i na nasze prawo, i na prawo niemieckie, ale już w momencie kuchni, czyli tworzenia tego prawa, w dyskusjach w parlamencie, pojawiają się różnego rodzaju lobbys i te lobbys bardzo często mają charakter państwa silnego w Unii Europejskiej. I pewnie to zauważamy, że część tych przepisów, być może z powodu lepszego przygotowania, wyższego rozwoju, bogactwa, siły gospodarczej, no jakby mniej tej suwerenności zabierają Niemcom niż nam. Może proszę panów, jeżeli ta wspólnota, ta równość w Unii Europejskiej jest takim niedoścignionym wzorem i nie wszyscy w równym stopniu do niej dążą, to może powinniśmy, tak jak zrozumiałam, sugerował to na początku rozmowy pan profesor Liberacki, powinniśmy dążyć do tego, żeby być przy stole, żeby być w tym głównym trzonie, żeby być tym państwem silniejszym. I jeżeli nie da się tej równości wszystkim na równych prawach zapewnić, no to sobie wyrwać jak najwięcej, tak jak starają się to robić inni i starali się od wielu lat. I tutaj całkowicie się z panią zgadzam, zwłaszcza, że Polska po Brexicie będzie piątym największym państwem członkowskim. Ja tylko zaznaczę, że ja nie prezentuję swoich poglądów, tylko stawiam pytania, zarówno w tym przypadku, jak i w momencie, kiedy zgadzał się ze mną pan poseł Piecha. Proszę kontynuować. Pytania, które pani postawiła, odpowiadam tak. O, i teraz już jest poprawnie. Odpowiadam tak, czyli powinniśmy współpracować z państwami i tworzyć tę wspólnotę z państwami, zwłaszcza w naszym, że tak powiem, ciężarze gatunkowym, bo Niemcy, Francja, Polska, Hiszpania, popatrzmy terytorialnie, jakie to jest jeden wielki obszar. I ja chciałbym, żeby polski rząd, i tutaj tego nie ukrywam, miał dobrą współpracę z rządami Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, no i zostaje Polska. To jest piąte państwo największe. I mnie zawsze bardzo martwi to, jeżeli ta współpraca nie jest zbyt dobra. Martwi mnie to, jeżeli ze strony rządów Francji, a to się zdarza, słyszymy różne wypowiedzi, które są dla Polski niezbyt sympatyczne. Myślałem, że z czasem Jacques'a Chiraca po jego odejściu to się zakończyło. Emmanuel Macron jeszcze mocniej podobne sprawy wypowiada. Jest mi niezbyt sympatycznie, że ostatnia wizyta pani kanclerz Merkel z ministrami w zasadzie w Warszawie zakończyła się. No niczym, o niczym rozmawiano, nic ustalono i no i się rozjechaliśmy. To były konsultacje międzyrządowe, więc tutaj takich ustaleń, zapinania spraw na ostatni guzik zazwyczaj chyba nie ma. Ale jest kwestia atmosfery. Tak jak czytam media z Polski, to ta atmosfera była dosyć chłodna. Ja wiem, że to nie jest, że pani Merkel nie jest na szczycie swojej potencjału politycznego. Nie mówiąc już o panu Macronie, którego notowania nie są najwyższe, mówiąc delikatnie. Ale właśnie na tym rzecz polega, że Macron próbuje odnieść sukces właśnie w instytucjach europejskich, a nie u siebie we własnym państwie. I my powinniśmy mieć świadomość tego i go punktować. I tego mi brakuje tutaj takiego związku. Chciałbym także, żebyśmy mieli dobre relacje z rządem hiszpańskim, bo to jest przecież państwo w tej samej, dokładnie w tej samej kategorii, 43 miliony, nasze 38 milionów i gospodarki porównywalne. Więc o co mi chodzi, żebyśmy nie byli, a znajdujemy się w takiej sytuacji, tutaj w Brukseli to obserwuję, osamotnienia. Jacyś tacy niekompatybilni z resztą Europy, bo to jest zagrożenie dla naszej suwerenności. Kompletnie z panem posłem no nie właśnie, zgadzam, chciałem zapytać pana posła Piechę, czy suwerenność co to jest mainstream? Drodzy panowie... Ja się nie dziwię, że pan poseł się nie zgadza, bo ma taki obowiązek. No. Panowie, czy suwerenność jest wartością absolutną, wartością samą w sobie? To jest pytanie przede wszystkim do pana posła Bolesława Piechy. Co to jest mainstream na dzisiejszej, w dzisiejszej Unii A jednak Europejskiej? Nie na moje pytanie. Dobrze, proszę. No nie, ja chcę na to odpowiedzieć po prostu. Nikt nie wie, co jest mainstream, bo ścierają się olbrzymie dwie formacje ideologiczne, światopoglądowe i polityczne. Czy Europa to ma być federacja państw, czy to ma być wspólnota suwerennych państw, czyli gdzieś tej suwerenności są pewne granice. I to się ściera i po kolejnych wyborach my to przecież obserwujemy. Ten mainstream z panią Merkel, z panem Macronem już zakłóciły chociażby Włosi. Ten mainstream, którym była Wielka Brytania, po Brexicie nie istnieje. Panowie, bardzo ciekawa rozmowa. Nikt się nie może dzisiaj dokładnie określić, więc nie mówmy, ja obserwuję, że my mamy siedzieć przy stole, z którym się nie do końca zgadzamy. Niestety muszę panom podziękować bez puenty, będzie ta rozmowa. Profesor Bogusław Liberacki, SLD, poseł Bolesław Piecha, dziękuję Prawo i Sprawiedliwość, bardzo. Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy.